Verdens undergang nær. Verdens undergang faktisk temmelig nær. Den nærmer seg med stormskritt. Verdens undergang kommer nærmere. Verdens undergang kommer faktisk nærmere I tempo som helt utsagt forrykende. Nærmere og nærmere kommer den verdens undergang. Og nå verdens undergang så nær. Å nei, nei, nei. Der slår den over I galopp. Og der går både Dolly Blæra, Hengle Blæra og Dingler over forbi på innsiden. Synd det for denne fine toåringen som har vært trent av